بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. باب ده په بیان د دې کې چې دا علم د حاضر سره غائب او غیر موجود لور رسي. مقصود په دې باب سره امام بخاري رحمت الله عليه تنبیه او خبرداري د اهل علم ده چې غید د دین او د علم تبلیغ کوي او دا نور لور رسي. نو په دې کې تاکید د تبلیغ العلم باندې. قاله ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا سی ویلي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشي غي فرمایلي چې دا حاضرین دي غایبین له زما پیغام دا دین او دا احادیث ور رسوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد فهو ابن أبي سعيد ده سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح ده أبو شريح رضي الله عنه نجد صحابي ده أو نومه خويلد ابن عمر ده أهل علم دراجه قول مطابق ورنور أقوال ده بنوم كشتا أنه قال لعمر بن سعيد ده عمر بن سعيد بن العاص لويليو وهو يبعث البعوث إلى مكة أو حال داده شغل اختر لي قلي مكي مكرمي لا حمله بكولا. ائذن لي أيها الأمير وي اي أمير محترم سيب لذا مديني قوارنرو ما دا إجازة راكا. أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. كذا تعالى حديث بيانكم دا الله دا پیغمبر آوينا در لبيانكم كذا فتح مكي قصباني رزبان دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيان كرواه. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. دا غیدا پیغام او دا حدیث زما غوګونو اوریدل او زما زړه غیاث کړل او زما سترګو هغه لیدلی وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانولو او دا وینا یې کوله. حمد الله واثنا علیه الله حمد ویلی او په الله استاینه ویلی او ثنا ویلی. ثم قال لي فرمائلي إن مكة حرم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. يكنن دا مكة مكرمة الله رب العالمين حرم قرزو لدي أو دي لحرمت أو إزت ورغلي ولم يحرمها الناس أو خلق دي لتحريم ندور كده بل كدري دا تحريم احترام وإزت لالله رب العالمين لترفنا دي. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر لنجي هلال يوسري لشي غفا الله او اخيراني رزبان ايمان ساتي ان يسفك بها دما لا جف دي مكة مكرمة لشاويني تويكي ولا يعضل بها شجرة او نف دي مكة مكرمة يوبوت كتكي. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا كيوسري لنبي كريم صلى الله عليه وسلم ده قتال او ده جنگ ده وجنا زان لذا رخصت او ده جواز گنلو في نبي الاسلام پاك قتال کرين ومالم ده جائز ده وفديك مال رخصت ده. فقولون ورلووه ان الله قد اذن لرسوله ولم يهدن لكم الله خفل رسول لإجازت کرين او تاسو لإجازت نه کرين وانما اذن لي فيها ساعه من نهار وانما اذن لي فيها ساعه من نهار یقینا الله رب العالمین مال اجازت کړې په دې کې یو ساعت درځنا سمعین مدد درځنا او یا وانما اذن لي فيها ساعه من نهار مال اجازت کړې شوې په دې کې سلك ساعت درځنا ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس بیا واپس شوه د احترام د دې حراموالي د دې نن ورځ لکه څنګه چې د دې احترام او حراموالي پرونو وليبلغ الشاهد الغائب کم سره چې پتا سو کې حاضر د زما خبر اوري نو دا د غیر حاضر او غایبین له ورسي فقيل لابي شريح ابو شريح رضي الله عنه لو ولش ما قال عمرو نو عمر بیا تعالی سه جواب درکړ و غصه ویلی په دې کې قال نو دې عمر مال ویلی په جواب کې انا اعلم منك يا ابا شريح اي ابو شريح زه په دې حديث د تانه خپويګم لا تعيد عاصيا دا حرم فنا نو ور کوي ګننګار لا ولا فارا بدم او ناغه تخصيدون کې لپوینه چې څوک هو جلو حرم لو تخصيد په دې کې پټ شو ولا فارا لخربه او ناغه تخصیدون کې لپاره جنایت باندې چې یو کس جنایت وکړ او حرم لو تخصیدون حرم پرانو ورکړي دا لفظ دی معنا د دې حدیث په دې حدیث کې دا ذکر شول چې ابو شریح رضی الله عنه عمرو بن سعید بن العاص د مدینه گورنر له ویلي وو چې امیر صاحب گورنر صاحب مال اجازه راکا د الله د پیغمبر حدیث درنه بیان کوم ځکه د دې په مقام مکرمه باندې د حمله اراده وا د دې نصيحت تاریخي پس منظر داو چې کله معاويه رضی الله عنه بیمار او په دغه بیماری کې یاد ظریفانی نه رخصت هم شو الا لسم درجه بو او دا شپې ته هجری وا نو د زندګۍ په اخیری لمحاتو کې خپل زوی یزید ابن معاویه هغه ولی عهد کو او ټول خلق له حکم کو چې د سره بیعت وکړي معاویه رضی الله عنه چې کله وفات کړو نو په دغه وخت کې زوی یزید موجود نو د بار صحرا له اختار له تلو نو ضحاک ابن قیس او مسلم ابن عقبه د دوارو له وصیت کو چکله یزید واپس راشي نو زما سلام پی وای او دا ور لوایا چې د اهل حجاز او د اهل شام خیال لساتی او د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما څخه خطر او یره نشته البته د حسین رضی الله عنه او د عبد الله بن جبیر رضی الله عنه د بیعت اهتمام دیو کی او دا غیر نه خامخه بیعت واخلی یزید چې واپس راغی نو هغه د خپل پلار معاویه رضی الله عنه دا پیغام واورول شو نو یزید د مدینه منورې چې په دغه وخت کې کوم گورنر و ولید بن عتبه بن ابي سفيان غلې خط لیکلو چې عبد الله بن زبیر او د حسین رضی الله عنهما ته بیعت واخلا خصوصي تور باندې چې دې زما خلافت او مشري ومني عبد الله بن زبیر رضی الله عنه له چې پته ولګی دا چې د قاصدین راغلي دي مدینه له گورنر له ویلي هغه به ما نه بیعت اخلي له ظلمونه او زیاتی کوي د بیعت اراده ور سره نه و هغه د مدینه منورې نه پټ روان شو او حسین رضی الله عنه گورنر رو غوښتو حسین رضی الله عنه ځان سره خپل مرګري خپل د خاندان کسان هم بوتلل اغید دربار نبار کینول او دی وردن نشو اغیلې وک په سواز مواز باندې کویږي چې دای سره زموږ اختلاف راغلی نو بیا برادر نشي نو حسین رضی الله عنه له مطالبه او استبیعتو کا د یزید ابن معاویه سره اور لوی اله مناسب خبره نه ده چې د خپل قوم سردار او مشر یم او ثاني تنها د تاسو باندې په دې کمره کې بیعت اخلي چې قوم سره مشوره وکم د مشورې نه رسو وزریه بیعت کوم او دا ستنه تنها در سره نو کوم عام مجمع به پاغي کې بیعت کوم هغه ورلوي صحیح ده په دغه مجلس کې مروان هم ناشته نو مروان دغه ولید بن عتبه لوي چې ګوره په دې ځای کې ته بیعت واخله او اجازه مو ورکو جباروزی یا دې بیعت کی یې په دې ځای کې وو جنا قتل کې شهید کا په دغه وخت کې ته حسین رضی الله عنه را پاسینو او د لوی چې ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو تغبت والله اې د شین سترګې زویا تبا ما وجنی تریبا می وجنی زما دی پا اللہ قسمی دروغ دیوئی سادری پوگا کو دا مجلس نے بار روو تو حسین رضی اللہ عنہ سدین پس مروان ولید لوئی چی زما خبر خودیو نمان اللہ قطول عمر کی پا زندگی کی تپدبان قادری دی نشی بیادی تا لنگا دی بس دلاسو دیوئی تو فکار دیشی وجل دیوئی چی تا سر بیعت نکولو بس پا دی طریقے تا نزانوئی سو حسین رضی اللہ عنہ نوليد كي سرحمو سخوف الهي او خشية رباني فكيو اغور لوي ويحك يا مروان تعجب دتال هلاكت دتال اي مروان والله ما احب انني ما طلعت عليه الشمس وغربت عنهم من مال الدنيا وملكها واني قتلت حسينا ان قال لا ابايع والله اني لأظن ان امرأ يحاسب بدم الحسيني لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة اي مروان تالا دي حلاكتوي تالا دي تعجبوي زدا خبر نفوهم قد الدنيا دا طول مالونا شفاغي باند نور راخيدي ونور راغين دوبي قدا دي زما دي فارشي خو قد ما تربيعت نقول ما دي وجلنا شهيد كل منا او يقنا زما ودا اعتقاد دي يقن منه چه چاسر فرز قيامت دي حسين رضي الله عنه دي وينو محاسبتيه نو دا اللہ پنیز بانده بدا غطول لیر خطوی طلب درنی گینا مروانم ظاہران سرو پوزولو چه آغتا خبر خو کد مدینه گورنر لوی ولید لا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خو سرد مرگرونا لارو مکی مکرمی لووتو حسین رضی اللہ عنہ دخلو مرگرو رشتدارو سر سلاو کا نو دا مشوره ورله میلاو شوه چې تم بس مکې مکرمې له ده مدینه کې نور ژوند دی نه تېرېږي د دې خلکو زور غلبه او تسلط دی نو هم د مکې مکرمې په طرف باندې روان شو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما له پیغام ولېږلی شو چې راشه ته بیعت وکړه ځکه معاویه رضی الله عنه ورله ویلي مو چې د هغه نه څه خطره او خوف نشته ابن عمر صاحب ورله وی انتظار کوم زه چې ټول خلک کله بیعت کی خیر دی بیا به زمو کوم شام کې یزید له دې خبرو پته ولګیدا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهم کې د لاړو حسین رضی الله عنهم بیعتنا انکار وکړو هغه مکی له روان شو او هغه چې په دې کې دا ټول قصور زما د مدینې د گورنر دی د ولید ابن عتبه نو د شام نه حکم جاری کو دا گورنر معذور کو او د گورنر د مکی چې کوم گورنرو عمرو ابن سعید دا غنومو هغه له پیغام ورولې د جتما د مدینې گورنر مقرر کې مدینې لګا عمرو ابن سعید د رمضان په میاشت کې شپې ته هجره چې مدینې منورې لره ورسېدو او د ذوالقعدین با قاعده د خپل گورنرۍ آغاز وکړو احکامات جاری کړل کوفی والے چې پتا ولګی چې حسین رضی الله عنه د دینه خفه شوی بیعت ورسره نه کوي حسین رضی الله عنه لاغی خطو لیکلو کلو چې تراشه مولا مونږ د مرګرتیا کو او تا سره مرګری یو د ظالم خلاف بدل سره ودریګو نو حسین رضی الله عنه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره مشوره وکړه نور د خاندان د خلکو سره هغه منه کو تقدیری چې کومه فیصله وی هغه غالب کیږي ای ورلوی چې موزه دا خلک بدر نه رستو شي یوازې به دې تری دي خو حسین رضی الله عنه کوفی ل روان شو چې دا هغه واقعا به ان شاء الله رستو راځي چې قدم په قدم مشکلات تکلیفونه پیراغلي د خلکو ورسره غدر او دوکه کړي فلسم محرم د عاشورا پر ورځ باندې په یو شپې ته هجرې کې حسین رضی الله عنه مظلومانه تور باندې شهید شوه دی. په مکه مکرمه کې خلق د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما سره بیعته. عمرو ابن سعید چې کوم د مدینې نوې دور غر مقرر شوه نو د مکی مکرمه د محاصرې د پاره د غید مقابلې د پاره لخرې تیارې کې د مدینې منورې نه بوتلې. ابو شریح رضی الله عنه له فتوه لګیدا نو غدي عمرو ابن سعید گورنر د مدینې له نصیحتو کو امیر ته تماله اجازه کړې زبتا له خبرو کوم د حدیث ور لبیان کو خو بیا هم دا خبره ونه منله او د ویجی په دې حدیث زه خپویږم د الله پیغمبر چې ویلی تاسو مکه کې جنگ حرام مګنئ په دې کې قتال مکوئ نور لید دې مقصد دار چې لا تعید عاصیا مکه مکرمه فنا نور کوي ګننګار له عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما له ګننګار وی الان کې مجرم او ګننګار دیو ولا حارا بدم او نتخیدن کې لپوینی نو کوم دې کې مسلمانان وجدي چې تګنی دا غي قصاص اخلي ولا حارا بخربة او نو تخصیدون کله په جنایت نو کوم جنایت کړو چې تور په مدینه منوره نه زی بهر حال د لخترولې غلو او مکه مکرمه محاصره کا د دې سره په مکه مکرمه کې د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه نه شکرور عمرو ابن زبیر هغه مرګره شو او اغم دغه مسلمانانو د لختر کوم چې مکه مکرمه کې د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مرګري د غي جاسوسي کوله او د دې شامل لختر سره شو د عمرو بن سعید په ځل کې راغلی چې راه دا خبره په خبرو باندې حل کو جنگ باندې کو خو عبد الله ابن زبیر رور چې ناسکه عمرو ابن زبیر هغه راګرمول چې نه دا جنگ به خامخا کیږي جنگ به ختموي نه خپل رور مقابله کوي او وی والله لنغزونه في جوف الكعبه على رغم انف من رغم تمالك الله قسمي خام حادث رب غزا وجن كو فقابه في دن نبي كسوب خوشالي وكسوب خفتيغي نبي افد غجن كي لخر او جماعت عبد الله بن زبير رضي الله عنه فريبا عند غالب شو او المدينين شكم لخر طلعوا نغي شكستو فلو تردیش عبد الله ابن زبیر دا غرور عمرو ابن زبیر دیم پکې گرفتار شو او وجل شو او بیا د دې رسو په 61 هجری کې یزید حکم کړو دا عمرو ابن سعید معزول کو او دوباره ولید ابن عتبہ گورنر کو هغه ډېر کوشش کولو چې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دی قابو کې دی کنټرول کې په دې باندې کامیاب نشو بل طرف عبد الله بن زبير رضي الله عنه دا سوچ او تدبير وکړو چې دا ولید خو یو کمکل انسان دی او په هیڅ صورت باندې خبرې لپاره تیار نه دی نو یزید له خطو لګرو چې دا ولید ابن عتبہ معزول کی عثمان ابن محمد ابن ابي سفيان دی گورنر کی ځکه دا ولید کمکل له تجربه نشته نو اسه به صد مدینی خلق به مون باندې خرابې خبره به خبر باندې حل کو او بهر حال کمه کې چلی چې الله وی نو دا غین رسو بیا حجاج چراغ عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ظلمن شهید کړه ده په مکه مکرمه کې او من جنو کې د سبکړې وی مکه مکرمه په غي باندې په وینو لید کړي وا فلادل تجيكم ذكر راجي ابو شريح رضي الله عنه عمرو بن سعيد لبيليو ما لا إجازة راكتي و حديث در لبيان كم نوع ده واقع متعلقو شدا مكة الله رب العالمين حرم قردو لده كذلك أهل علم اختلافنا شا آية مكة مكرمة دا عنفان فتح شوي دا كسلحن دا عنفان مطلب دا شا فزور باني أو كنسلح شوي جمهور اهل علم وجرا عنفا فتح شويلا امام شافعي رحمه الله عليه منسوب دي چې فرمایي چې نصلها شوي او په دې صلح باندې فتح شويلا او فاصل کې الله رب العالمین دا حرم ګرځول نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یا ابراهیم علیه السلام لته نسبت کیږي د مکی د حرم او نبی اسلام د مدینه د حرم نه دا په تور د مجاز باندې چې دا الله غ حکم د خلکو لا ورولو او پیغام جاری کولو مکه مکرمه کې د قتال د ابتدا سو حکم نه تقریبا خو اهل علم متفق ني چې ابتدا د قتال په مکه مکرمه کې نه کیږي د دې د احترام او د تعظیم د وجنا او په دې متفق ده چې دشمن در سره مقابله کول نو دفاعي صورت کې ور سره ته جنگیدل شي البته اختلافي صورت دا ده چې په دې کې کافران باغیان موجود دي مداري سره جنگ کول شي کنه محققین اهل علم داوي چې او جنگ ور سره کول شي دا مخکنی حکم منسوخ شوی دی او بعض اهل علم داوي چې نه بیا هم ابتدا د جنگ ور سره نشي کولی بلکه پاغي باندې به تنګيرا ولي په دغه کافرانو مبتدعين او د دین په دشمنانو باندې چې غي مجبور شي او د مکی مکرمین په خپل روزي مبارک ور سره د قتال او د جنگ ضرورت نبار بکیږي. د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې مصنف رحمت الله عليه باب ته ليبلغ العلم الشاهد الغائب دا علم نه حاضر سره غائب له ورسي او په حدیث کې دغه لحظه راغله ده و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي بكر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال دي ابو بكر رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذکر کړي او به فرمایلی دي ویلي دي چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلی وقد حديث ده باقي كرادي فإن دماءكم وأموالكم يكنا ويستاسوا مالو نستاسوا قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم محمد بن سيرين شراوية ده حديث ده وإذا قمان وخيالكم شده ده حديث بعض راويان دال فضل ذكر كلا وأعراضكم استاسوا إزتنا عليكم حرام دا طول استاسوا ويني مالونا وإزتنا فتاسوا بانده حرام لي اچاوین من توی وی مال بین لوٹ کا ویزت بین اخلی که حرمت یومکم هادا پشاند حرام والی درستا اسو جلالا سلاد عرفی رضوا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاغیبانی میدان عرفات کدا خطبوی فحجت الودا کی فی شهرکم هادا فمیاش تاسو کی جلالا لذی الحجی غ مبارک میاش داد حرمت میاشم دا خاص کر پدی که بعد عرفی مبارک رضا او دام پا کراغلی حدیث کی فی بلدکم هادا استاسو پا دی خار کی چلالے دیو بلی زتون مالونا او دیو بلوین پتاسو داس حرام دی دا احترام قابل نی لکا دی رضی چکم احترام دی دی میاشت کم احترام دی او دی بلد او دی خار کم احترام دی انا خبردار خبر شی لیبلغ شاهد منکم الغائب پیغام دیو رسی تبلیغ دیو کی حاضر دتا سراغ غائب لا کم چې حاضر خلق دینو غائبین ولدي زما لا پیغام ورورسئی وکانا محمد یقول محمد ابن سیرین مفرمائل صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم بشاویلی دیداسیو مطلب د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه قول دانه اذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده طرفنا امت لتبليغ شو ذكر رستوي وكان ليبلغ منكم ليبلغ الشاهد منكم الغائب نداوس منك جمله معترضه ده وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك الا هل بلغت نبي الاسلام بيلو خبر شيء هل بلغت ده هل ياد تحقيق ده پاره ده يقينا ما ده الله پیغام او تبلیغ تاسو لرو رسوله یا هل دې استفهام د پاره آیا ما د الله پیغام ته سره رو رسولو مرتين دو پیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلیو یا درې پیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو نو مطلب دې ابن سیرین نو قول لاله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه امت له تبلیغ شوه د الله پیغمبر ویلیو چې هل بلغت غیر شا ویلی دی بالکل غیر تبلیغ رسول خلق لا دا حدیث مخکې تیر شوه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع باب ذکر دی وضاحت شوه باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دي کې چې څوک په نبی کریم صلى الله عليه وسلم دروغ وایي دا یې څومره ګناه ده څومره جرم نه مقصود د امام بخاری رحمت الله عليه په دې باب سره ده چې تبلیغ او تعلیم کې ان نهایت احتیاط پکار نه رسول چې کوم حدیث ذکر کوي نو پای کې د اسم ذکر نه دراغله چې په نبی کریم صلى الله عليه وسلم باندې څوک دروغ وایي نو په ترجمه الباب کې باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذکر کو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې په احادیث الباب کې تصریح بالاسم نشتا حکم وعید چې په هغه حدیث کې ذکر کیږي چې چا په ما دروغ وایي جهنم کې ځان لذي تیار کو اور لبزي نو اور لتلو سره دا لازم دي چې دا ګناه ده کله یو شی صراحتا نه ذکر کیږي خدای لازم ذکر شي نو هغه خود به خود داخليږي وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه قال اخبرني منصور قال سمعت رجعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فما بان دروغ موايي دروغ ربان امرات في فانه من كذب علي فليلج النار يقينا شان دار چاچی دروغ فما باني فليلج النار نو ده اور لوردن نشو دا امر فمانا ده خبر سره ده مطلب دا انشاء فمانا ده خبر سره ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکی چی ده اور لوردن نشو یا دا امر ده دعا ده پارا اللہ تی اور لوردن نکی چی کم کس فما بانی دروغ وی نو انشاء یا پخپل مانا ده اللہ دی اور لوردن نکی یا انشاء فمانا ده خبر ده چاچ په ما دروغ وي نتیجې دا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړي چې اور لوردن نشو خلوص په معنا د دخول سر راوي قران کې مرادي حتی یلج الجمل فی سم الخياط وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبه عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير رضي الله عنه اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان وما خپل بلار زبير رضي الله عنه لويو عبد الله بن زبير وي يقينا زناورم دتان چې ته حدیث د رسول الله صلى الله عليه وسلم دمره ډیر بیانې لك فلانه او فلانه چې بیانې قال نووي فرمایل اما اني لم افارقه خبردار یقینا زده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا شوینیم ام فریخه نه همیشه ور سره مرګره وم ولكن سمعته يقول لكن ما داغين اوريدي چی فرمایلی من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار چاجف ما باندې دروغوي نو دې تیار کی ځان له ناشته دې من النار دې اورنا معنا ده فليتخذ لنفسه منزلا دي دي جور کی ځان د فاره او کور په اور کی امر ده په معنا ده خبر سره انشاء په معنا ده خبر د دره فاره په جهنم کی یو کور او د ناس ته زی تیار شو او حدیث د مسند احمد کرا غل دی چې یو بنا له بیت فی النار په جهنم کې بور لکور جوړ شي چې په ما دروغ وي او د حدیث کې براجی رستو في لفظ تعمد مرسل راغل قصدان يشف ما دروغ جور كذن كي يوصري لهير بي غلطي كي تنوي لشول نكار خنر كره خدا وعيد اغلب يا شامل نده ذكا مطلق بطاغ مقيد باني حمل كولشي او مخي تاسو لا تيرشوي لي او في مصطلح كبه انشاء الله رامشي در لا كيف نبي كريم صلى الله عليه وسلم باندي دروغ دا حرام ونا جريد دي كدا غيد الدين دا پاروي او کنف غیبان نیوی بعد مبتدعين او صوفیاء و بداوی چې مونږ په دین کې د ځان احادیث جوړو نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فار جوړو فاغ باندې نه جوړو او مونږ د الله د پیغمبر د فار احادیث جوړو چې د دین له خلق متوجی شي او د ځان فضایل جوړو ورست براشی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ما پسې اغه سو چې ما نه دی ویلي من قال علی ما لم اقل تباغي كده خبر نشته دي دروغ جوړ ما خبر نه کړي وي کما پس نو خلي تبو مقعده من النار وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر المنقري كده معروف في مقعد سرا قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس رضي الله عنه فرمى لي انه لا يمنعني یقینا شان دار لهو ذمیر شان دے یقینا شان دار خامخام نکی ما لرا نحدثکم حدیثا کثیرا دا چیز دیتا سلیر حدیث بیان کم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لدي وجنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار چاچ قصدن پما باندې دروغوي نو دې ځان لپ جهنم اور کې کور تیار کی او دې فار په جهنم کې یو کور او زه تیار شو وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو ابن الأكوعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم قل فليتبوأ مقعده من النار تاسي ما باندي أغسوه شمان ديويني نديد زالة بأورك يوكور تياركي أي رواية بالمعنى بني كداخلي شمان قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار نو ده جمهور او اکثر اهل علم قول دا ده چه نا روایت بالمانا چه کل پخپلو شروط باندیوی لاغ شروط مراعات و لحاظ که ده شکم چه تاسو مصطلح که بینی دی او تاسو لپا مقدمه ده سی مسلم که ذکر شول نو اغا پا دی وعید که نرادی چه من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار مقصد دا چه زمان خبر برعکس جوڑ که ما ندی ویلیو ده جوڑه دا خود اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی خب بل لفظ سر داغی تعبیر کول دی چه پا معنا داغی کسی تبدیلی نرازی دارون بنی حدیث دی پا صحیح البخاری کے یہ ثلاثی روایت تے دا مصنف رحمت اللہ علیہ او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا منز کی دری راویان دی مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نو داد مصنف رحمت اللہ علیہ پا تمام اسانیدو کی عالی سند دے چه ثلاثیات نقل کئی فدیو سندونو باندی او تقریبا دویش روایتونو پدی کئی ثلاثیات راغلی پا صحیح البخاری کی چدا پاگی کرن بنے زیدے خو تکرار چه تنلر کنو بیا ولس روایات تی زکا پینز روایات پدی کئی مکرر راغلی او دا روایات اکثر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دخبل شیخ مکی بن ابراہیم پا سند بانے ذکر کئی یو لس روایات پا دی دویشتو که دیدن ذکر کری او منگوش داغین تکرار لرکی ولس پاتش ول پا اغا ولسو که یو لس دخبل شیخ مکیم نی ابراهیم ننی او شپک روایات پا کی دا ابو عاصم الضحاک ابن مخلد ننی دا دوار دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علی پا شاگردانو کرا دی نورم دیر اساتذہ دیدی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ من دی استاز دے دا ابو عاصم الضحاک ابن مخلد دارنگی دا مکی ابن ابراہیم او دری روایات دا خفل شیخ محمد ابن عبداللہ الانصاری نے نقل کئی دا غب سند بانی ذکر کئی چی غم دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا شاگردان و شاگرد دے دا امام زفر او دا امام ابو یوسف او د عاصم ابن خالد الحمسي او د خلاد ابن يحيى الكوفي نه یو روایت نقل کړي د دې احادیث د اوچت مرتبه د علو شان د وجنه اهل علم په دې باندې مستقل تصانیف کړي او مستقل شرحیلی کړي مولا علی القاری رحمت الله علیه سارنګ نواب صدیق حسن خان رحمت الله علیه او نور اهل علم د دې ثلاثيات البخاری مستقل شروحات نکلي دي وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي تاسو زمان لم كيدي وزمان كنية تاسو زان لم كيدي ومن رآني في المنام فقد رآني او چاچی زپ خوب کیو کتم یقینن د کتلیم یادې به ما وګوري فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي یقینن شیطان زما په صورت او شکل کې نشی راتله زما صورت نشی جوړوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چاش په ما باندې قصدن او عمدن دروغ وي نو د ځان لپاره جهنم او اور کی کور تیار کو د نه ستزه برابر کو. د دې حدیث شان ورود دانه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زما د نوم په شان نوم کیدای خو زما د کونی په شان کونی مکیدای. حدیث د متفق علیه راغلی رسته امام بخاری ذکر کی په صحیح مسلم کې مراغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بازار لوته او نو سړی بل کس له आवाज ورکول دا کونی او ابو القاسم ورلوی یا ابو القاسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو کته لغی کمال आवाज راکو نو هغه کس وی انما دعوت هذا ما دې کس له आवाज کله جیت اسلام आवाज نکولو نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې سمو بسمی ولا تکنو بکنیتی تاسو زمانو کې دی احمد او محمد نوم کې دی نو خیر دی خو زما کونیه مګی دی ابو القاسم موای صلی الله علیه وسلم. په دې کې د اهل علم اختلاف نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان نوم او دا غي په شان کونیه ابو القاسم محمد د دې څه حکم نه جایز دي کنه. بعض علما وایي چې نه دي جایز خو جمهور اهل علم دا وایي چې دا خبره خاص ود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیات مبارکه پورې چې کله هغه د دې دار فانی نه رخصت شي نو بیا په دې کې سم ممانعت او حرج نشته. او قول جمهور اهل علم راجح ده. امام ابو داود امام ترمذی په سنن کې په صحیح سند باندې ذکر کړی علی رضی الله عنه او جماع نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ویلو ان ولد لي من بعدك ولد اسميه باسمك کستا سن رست زما بچی پیدا شو نزور لستا سنم کی خودیشم و اوکنیه بکنیتك او زور لکونی استاسو د کونی پشان کی خودیشم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې نعم او داسې کول شي. دا خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند پورې وفات نرستو کده چا کونیا ابو القاسم شو او نوم محمد او احمد شو نو پرې کې سم مانعت او حرج نشته. او چا چې زوی په خوب کې وکتم نو دی به ما وویني یا د زو په حق باندې کتلې هم ځکه شیطان زما په شکل کې نشی راتلې. بعض اهل علم پرې کې تشدد کړي نه محمد ابن سیرین رحمت الله علیه رای او مذهب دا ولکه رستم ان شاء الله په کتاب الرؤیا کې راشد دی وضاحت او تفصیل یا رب وی کچا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه صفت باندې کتلې کوم چې په شمایلو کې راغله مدا خوب سم کتلې ورنه اسه لګیا دی اسه اوهام او خیالات دي کچا به خوب کتلې او محمد ابن سیرین رحمت الله علیه لمه وچ ما نبی علیہ السلام کتلې د بور لوی را لوي څنګه دې کتلې نو که هغه صفت به ذکر کوم چې شمایلو کې راغله چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې وي څنګه مخ مبارک او څنګه ویخته او څنګه راغی جسمو نو د بورلوی چې پریشاده کتلې او کنه هغه صورت بنو ورل به دروغ وي اسی وهم او خیال در لراغلی ته ما نبی علیہ السلام کتلې ده. او دا رنګ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نم اسناد حسن سره نقل لي چې او کس هغه لراغ وي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلې غور لوې صفه لي مال بیان کا هغه چې ورل بیان وکړي چې دا سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلی وا او فارغ شون عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مولای په حق دې کتلې کتا په وی خبانې مغه کتلې وي او دای سر د ملاقات نصیب شوه وي نو د دې نصیوا وصفه او صفات د مال نه شو بیانولې هم دغه به مال بیانول لکه دا څنګه چې تا په خوب کې لیدلې. امام بخاری رحمت الله علیه میلان هم دې طرف للې چې اغه لیدل معتبر دي چې په هغه وصف باندې وي کوم چې په شمایلو کې راغلې او دا رحماني خوب دی چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې وګوري. احادیث کې درې قسم خوبونه راغلي دي چې یو له رحماني وي یو پاغي کې داده چې من رآني فی المنام فقد رآني او دویم شیطانی خوب دی او دریم لویل شي حدیث النفس خیالات او اوهام. رحماني خدا دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وکتو د خوشاله یو نیک خوب دی ولیدو غانی ابو المسلمان دی په خوشحالی کې وکتو. او شیطانی خوب هغه دی چې د یاري خوب دی ولیدو غانی ابو المسلمان دی په تکلیف کې وکتو دغه خوب باره کې حکم دی چې دا بچاله بیانې منه کې یری دی او تاسو غم او فکر نو اعوذ بالله و او غس طرف للاړی و توکا په کوم طرف کې ودی نو دا طرف بدل کدویم حکم داله او دریم دا که تسلید نکیږي را پاس او د سوکا دوه رکعات موضوع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا خوب لاړو ختم شتاله سه نقصان نظر کوي او الله پیغمبر فرمایلی چې دا خوب علی رجل طائر لمارغا او د مرغی په خپې باندې مطلب دا چې د دې څه مقصد او مطلب نوی تر کومه پوری چې تعبیر نه لسته شوی نو خپل خوب کچا کتلې شریعت وی بیان کې خوغه چاله چې هغه خوب په تعبیر پویږي او تا سره مینا او محبت وی ځکه تعبیر چې څنګه ویستې شنو عموما الله هغه شان تختار کوي سرګندې او مخکې تاسو له ویل شو چې دا نه خوب د نبوت شپږ سل وختمې صدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرین مخکې شپږ میاشتې خپل یو خیسته خوبونه کتل او بل حدیث النفس حدیث النفس دی لوي چې د زړه خیالات او وساوس دي درځ انسان یو کار کوي د شپې ځان پرې کارو کتو یا په ځل کې یو شي سره مینا او محبت دینو په خوب کې مداو کتل په ځل کې یو شي نه نفرت دینو په خوب کې مداو کتل هغه خپل نفس ور سره خبرې کوي په خوب کې نو د دې د بیانولم سہاجت نشته او فقد رآني کلاوي چې ما به وګوري مطلب دا دی چې دا خوب بددل لپاره باعث جوړ شي چې له نیکمل او صالح وي چې قیامت کې به مور له زمانه دیدار نصیب شي او په دنیا کې به موږ وګورو د بعضي صوفیاو چې کوم مذهب دی چې په وی خباندیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کته شي امام سیوطی په کتابوم لیکلی چې ملک او نبی په وی خباندې کتل ممکن دي نو په هغه باندې هیڅ شرعي دلیل نشته چې فلانه وایي ما په وی خباندې ولیدو دا د دا خیالات او اوهام دي اوس ځان له په دماغو کې خیال راول چې بار رواني پتیاره کې ګرځم ځنګل کې زمرې مې وکړو شرمخ مې وکړو اسې بدر لا غسيري مخې لکېږي چرته زه یو صحابینا نه په صحیح سند باندې نه په ضعیف سند باندې دا ثابت دي چې ګنې غېدی نبی کریم صلی الله علیه و سلم په ویخه باندې کتلې دا غېد وفات نه رسو فاطمه رضی الله عنها چې دا غېد کور سره پاتې کې دا شپږ میاشتې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه پس ژوندې ده او دا غیم رسدما او غم شاله نه رسیدلی خو یو ورځ اغیل دا نه دی راغلی چې په ویخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړو یو صحابی نه دی ویلی چې درز یو شپه بای نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو او دا غی غ شکل او صورت هر فهم دا غی په دماغو کې او دا غی په حافظو کې تاویدو چرته چا دا نه دی ویلی چې ما لیدل دی دا په کرامت او معجزه په کرامت باندې حمل نه نو کرامت صرف رستو خلق الله علیه صحابه کرام ولې نشته امام سیوطی رحمت الله علیه چې عظیم عالم نه خو غل ویل شي حاتب ولیلن د شپې چې څوک خشاک را غونډي هر څه پکې کله پکې ماران لړمانان امراغتی پته نه لګي ځان استړې کړې خو په کتاب کې یو دلیل شرعي نشته چې غل دلیل شرعي وي فلانې وي دینګلې وي فلانې لیدل دینګلې کتلې فلانې او دینګلې که په زرګونو تعداد کې دراجه مکن هغه دلیل شرعي نه دی دلیل شرعي کتاب او سنت ته ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دا حدیث متواتر ده چې په اعتبار د لفظ سره دا غي تواتر ثابت وي بعض اهل علم د متواتر لفظ نه انکار کړي چې علاوه د دې حدیث نه بل نشته مخکې موږ تاسو له مصطلح کې ویلو چې شته د دین علاوه خو په دې اهل علم متفق دي چې دا متواتر ده او یاو نه سیوا صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې روایت کړي بعض تفسیر پوری ذکر کړي ځنی اهل علم تر دو سو پوری صحابه کرام ذکر کړي چې پاغي کې عشره مبشرم ني چې دا روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.